जी के चूरन जो निकल रहे हैं, माने जो अलकावली बिथुर कर झुक कर कपोल के ऊपर आ रही है, वो अलक जो है लटे कल जो कपोल के ऊपर आ रहे हैं, वे चूरन जो है वो चूरन ही जहां पर भौरा, तो वृंदावन बसंत ऋतु में भौरा खिल रहे हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं कि चल चूरन कुंतल अलिमाला मुरली कोकिलनाद, देखत गोपी जन बन राई। गोपी जन जब वृंदावन की शोभा का दर्शन करती हैं तो मदन मुदित उन्माद, जो मदन है वो हृदय में श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन करके वो प्रकट हो रहा है। सहज सुवास श्वास मलयानिल, शिवप्रिया और लाल दोनों की जो तेज तेज श्वास चलती हैं, वो ही मानो श्री वसंत ऋतु में मलयानिल चल रही है, तो वसंत ऋतु में मलयानिल भी चल रही है, क्योंकि देखो प्यारी कुंज बिहारी मूरत मंत बसंत। श्री श्याम सुंदर जो है वो मूर्त मंत बसंत है, तो बसंत में श्वास चल वो मलय पवन चलती है, वो मलय पवन क्या है, सहज सुवास श्वास मलयानिल लागत सवन सुहायो, लागत सवन सुहायो श्री राधा माधवी गदाधर प्रभु पर सत सुख पायो, श्री राधा माधवी गदाधर। श्री गदाधर भट्ट जी का पद है। श्री गदाधर भट्ट जी कह रहे हैं कि आज श्री राधिका वे ही माधवी लता हैं, और उन माधवी लता ने इस बसंत को प्राप्त करके परम परम सुख प्राप्त किया। बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय, राधा गोविंद देव की जय, गोरी महोत्सव की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण।